उसी अदा से उसी बांकपन के साथ आओ, फिर एक बार उसी अंजुमन के साथ आओ। हम अपने एक दिले बेखता के साथ आएं, तुम अपने महशरे दारो रसन के साथ आओ। ये कौन आता है तन्हाइयों में जान तमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, ये कौन आता है। चटक रही है किसी याद की कली दिल में, चटक रही है किसी याद की कली दिल में, नजर में रक्स जगाती रही नसीम सहर, महक महक जगाती रही नसीम सहर, लबों पे यार मसीहा नफ़्स का नाम, यार मसीहा नफ़्स का नाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, ये कौन आता है। किसी ख्याल की खुशबू किसी बदन की महक, किसी ख्याल की खुशबू किसी बदन की महक, दरे कफस फस पे खड़ी। تن